więzienia dla byłego księdza za seks z nieletnimi chórzystkami. Sąd apelacyjny w Warszawie ogłosił już prawomocny wyrok. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Miarą człowieczeństwa jest to, jak dbamy o naszych chorych psychicznie. Przypominają lekarze, bo niestety wielu z nas o tym zapomina. Wyższy Urząd Górniczy obiecuje, że sprawdzi zarzuty z kopalni Mysłowice Wesoła. Mniej poszkodowani w poniedziałkowym wypadku twierdzą, że niektóre tak zwane aparaty ucieczkowe w chwili eksplozji były niesprawne. Część z tych aparatów jest już zabezpieczona, zapewnia rzeczniczka urzędu Jolanta Talarczyk. W tej chwili mamy 19 aparatów. Policja zabrała jeden. Te wszystkie aparaty, które są w naszej dyspozycji, które były w użyciu górników, którzy wycofywali się z tego rejonu zagrożenia, one będą skierowane do badań laboratoryjnych i wtedy będziemy mogli wiedzieć, czy były usterki, jeśli były, to jakiego typu były te usterki. Pozostałe urządzenia są wciąż pod ziemią. Jeśli tylko uda się je wydobyć na powierzchnię, także zostaną zbadane. Być może wkrótce uda się wznowić poszukiwania 42-letniego górnika, który pozostał uwięziony pod ziemią. Przed momentem dowodzący akcją poinformował, że udało się wybudować w wyrobisku tamę przeciwwybuchową. 10 lat więzienia dla byłego księdza za seks z nieletnimi. To już prawomocne wyrok. Orzeczenie wydał sąd apelacyjny w Warszawie, a skazanym jest 37-letni Jacek S., przed laty duchowny z podwarszawskiej parafii wojskowej. Były ksiądz odpowiadał m.in. za stosunki seksualne z nieletnimi chórzystkami i nakłanianie jednej z nich do nielegalnej aborcji. Sąd oddalił apelację i cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Jawna jest tylko wysokość kary. Aż 9 milionów Polaków cierpi na różne schorzenia psychiczne, wynika z najnowszych badań. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i okazja, by mówić właśnie o chorobach psychicznych, zwłaszcza, że często są one lekceważone. To był też temat konferencji, którą zorganizowano w najstarszym działającym w Polsce szpitalu psychiatrycznym w świecie. Europejskie i polskie dane dotyczące osób zapadających na choroby psychiczne są dramatyczne, mówi Sławomir Biedrzycki, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. W całej Europie ponad 160 milionów osób to są osoby, które mają nie tylko choroby psychiczne, ale tu szerzej mówimy o zaburzeniach psychicznych. Wydaje się, że to też jest ogromny problem w Polsce. Można go nazwać problemem społecznym. Psychiatria to niestety jeszcze temat tabu wśród społeczeństwa. Tak uważa 85% społeczeństwa. Były takie badania robione, że są to choroby wstydliwe. Wstydzimy się tego, czego się boimy. Edukacja i jeszcze raz edukacja. Może wtedy nie będziemy odwracać się od osób chorych psychicznie. Wiesław Kiełbasiński, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Nasz patron, pan doktor Bednarz, powiedział piękne słowa, że miarą człowieczeństwa jest to, jak dbamy o naszych chorych psychicznie. Ze Świecia Marcin Doliński. Takiego zainteresowania wyborami w Czechach jeszcze nie było. Przed godziną u naszych sąsiadów rozpoczęły się wybory samorządowe oraz do części Senatu. Tegoroczne wybory są rekordowe. W około 10-milionowych Czechach o miejsca w samorządach walczy aż ponad 233 tysiące kandydatów. Wynika to przede wszystkim z tego, że Czesi są poniekąd zmęczeni oglądaniem ciągle tych samych twarzy spoglądających na nich od lat z plakatów wyborczych. Faworytem w dużych miastach może być prawicowy ruch Ano 2011 miliardera Andreja Babisza. Ponadto Czesi wybiorą 1/3 członków Senatu. W tym przypadku wszystko wskazuje na to, że przewagę w Izbie Wyższej utracą socjaldemokraci. Czesi tradycyjnie głosują w ciągu 2 dni, w piątek i sobotę do 14:00. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukała. Nawet 90 euro kary za wjazd do centrum Madrytu, stolica Hiszpanii, od nowego roku wprowadza obowiązkowe opłaty za wjazd właśnie tam. Wszystko z powodu korków i zanieczyszczenia powietrza. Podobne rozwiązania są już w innych europejskich metropoliach, między innymi w Londynie czy Oslo. W Polsce wprowadzenie takich przepisów rozważa między innymi Kraków czy Warszawa, mówi Michał Brzeziński, autor bloga o komunikacji kliktrans.pl. To są na razie wzmianki o planach w dalszej przyszłości. Dotychczas brak było regulacji, które by umożliwiały samorządom wprowadzanie takich restrykcji do wjazdu do centrum. Dlatego na razie zostały wprowadzone w polskich miastach jedynie systemy ITS wspomagające zarządzanie ruchem drogowym. Ale by wprowadzić takie obostrzenia, trzeba też odpowiednio dostosować infrastrukturę, dodaje dr Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej. Taka decyzja musi być zakomunikowana nie jako poszukiwanie przez miasto dodatkowych dochodów na pokrycie bieżących kosztów czy spłaty długu, tylko musi to być bardzo skorelowane z rozbudową transportu publicznego i odpowiednią wydajnością tego transportu. W Madrycie na 1000 mieszkańców przypada około 500 pojazdów, w Warszawie, w zależności od dzielnicy, od 600 do 800. A temat powróci w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy słaby deszcz, tylko na Pomorzu Zachodnim. W wielu miejscach gęste mgły, temperatura przeważnie od 10 do 13 stopni. A jutro znów słońce, tylko miejscami na północy kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na wybrzeżu najchłodniej od 16 do 19 stopni, na pozostałym obszarze od 20 do 23. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tu można obejrzeć filmy, o których niedługo później mówi świat. Co tym razem zobaczymy i o czym usłyszymy? 30. Warszawski Festiwal Filmowy na antenie Trójki od 10 do 19 października. Zapraszamy na relacje. W piątek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, w sobotnim Radiowym Domu Kultury, niedzielnym Trójkowo-Filmowo oraz od poniedziałku do piątku o 10.45. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład kamera sportowa Sony ze stabilizacją obrazu, obudową podwodną i nagrywaniem filmów Full HD za jedyne 699 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Uwaga! Komunikat specjalny. W październiku festiwale opanują Łódź. Zaleca się jak najszybszy przyjazd kreatywnych z całej Polski do Łodzi na... Łódź Design Festival. Fashion Week Poland. Festiwal Światła. Festiwal Gier i Komiksów. Festiwal Murali. Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Festiwal Folkowe Inspiracje. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Łódź pozdrawia! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dziś Interia przedstawia 15 pomysłów na niesamowity weekend we dwoje. Opuszczony ośrodek w Kozubniku, Muzeum Hansa Klossa, czy może zabawa wchowanego w błędnych skałach. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek. Las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy Twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Bosch, wysokość 176 cm, wyświetlacz LED, klasa A++ za 1499 zł i odbierz 100 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Rozglądam się tu i tam i przyznam, że nie mogę się nadziwić tym, co mnie otacza. Od wczoraj program nadajemy ze studia M4, czyli ze studia, w którym ponoć swoje przemówienia nagrywał Bierut. Pomieszczenie przypomina tajny gabinet obity drewnem z dwoma, chyba nawet, no myślę sobie, że to są kryształowe żyrandole. Nie ma tu okien, no może tylko poza tym, jakie oddziela mnie od reżyserki. Zresztą ono również jest bardzo specyficzne, bo kształtem przypomina owal. Wszystko jest oczywiście pięknie wykończone drewnem i mam trochę wrażenie, że jestem w jakiejś daczy. Brakuje to tylko kominka, kasetonów, wypchanego dzika lub też lśniącej sarny. Spotkanie będzie zatem urozmaicone, tym bardziej, że w jego trakcie urządzimy sobie zabawę, w której będzie można wygrać gramofon. Nie patefon, który pewnie znacznie lepiej pasowałby do studia, a futurystyczny gramofon. Witamy Państwa serdecznie. Program od tej pory realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Wydawcą audycji jest Bartosz Gil, a ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się nisko. We'll be right back. Do Bieruta wkroczył smok. Jeszcze gdyby stanął w jednym rzędzie z wypchanym dzikiem i liśniącą sarną, to ubaw byłby po pachy. Them from Enter the Dragon i Lelo Schifrin rozpoczyna nasze nieco abstrakcyjne spotkanie. I w sumie to dobrze, bo będę chciał Państwa namówić do takiego abstrakcyjnego myślenia. Kreatywność będzie w cenie, a najlepsze pomysły przez najbliższe kilkanaście tygodni nagrodzimy prezentem w postaci gramofonu. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Mamy dla Państwa dwa modele tych gramofonów. Oba można zobaczyć na zdjęciach dołączonych do artykułu, który wisi sobie na facebookowym potrójnym paśmie przenoszenia w trójce. Co tydzień będziemy przyznawać jeden z nich. Do tego wszystkiego z Państwa strony będzie potrzebny telefon komórkowy. Tu nie chodzi o refleks, a tu bardziej chodzi o kreatywność. Tak więc nie obowiązuje nas zasada kto pierwszy, ten lepszy. Odpowiedź na nasze pytanie proszę przesłać pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości wnosi 3 zł i 69 groszy. Na jej przesłanie czekamy do godziny 16. No i zwycięzcę w naszej zabawy poznamy nie dziś, a za tydzień, również oczywiście w tonacji trójki. A prośba do Państwa jest taka. Otóż większość utworów, jakie pojawią się do godziny 16, odtwarzane będą z płyt analogowych. Stąd to skwierczenie, czy jak to mówią niektórzy, smażenie słyszane w tle. Tak więc może wpadną Państwo na taki jakiś fajny pomysł i wymyślą tytuł audycji, w której muzyka prezentowana jest tylko i wyłącznie z winyli. Chodzi o tytuł audycji jakiejś nieistniejącej jeszcze, ale kto wie, może w przyszłości. Chodzi o tytuł audycji, w której muzyka prezentowana jest tylko i wyłącznie z winyli. Załóżmy może, że taka audycja trwa godzinę, no i jest nadawana wieczorową porą. Liczę na Państwa kreatywność. Wszystkie odpowiedzi będą konsultowane z koleżankami no i z kolegami z trójki. Tak więc myślę sobie, że plagiat nie jest tu wskazany, bo zaraz wychwycimy, czy w historii polskiej radiofonii była audycja o takim tytule. Ja na przykład parę lat temu w programie pierwszym prowadziłem audycję zatytułowaną Igłą po płycie. Taki sobie tytuł wymyśliłem, no i podaję go dzisiaj jako przykład. Czekamy zatem na tytuł audycji, gdzie muzyka prezentowana jest tylko i wyłącznie z płyt winylowych. 73533. Nasza igła, czyli fachowo rzecz nazywając wkładka, jest już ustawiona na 180-gramowym winylu. Winylu, z którego zabrzmi teraz utwór Donalda Byrda zatytułowany Blackbird. Thank you. 12-calowej płyty winylowej w programie trzecim najlepiej sprzedający się album w historii Blue Note Records. W tym roku oficyna świętuje 75 lat swojej działalności i z tej okazji wznowiła wiele swoich świetnych albumów i kto wie, czy to właśnie ty, drogi słuchaczu, za jakiś czas przypadkiem nie włączysz sobie takiej płyty na gramofonie, który od nas otrzymasz. A ten prezentuje się następująco. Gramofon to, jak który nazywa się, jest wyprodukowany przez firmę austriacką, firmę Project. a jest to model Elemental. Ten gramofon jest bazowany na gramofonach dużo droższych, gramofonach, które tak naprawdę kosztują 1000 zł i więcej, albo dużo więcej. Jest to praktycznie pierwszy gramofon na świecie, który jest naprawdę plug and play. To znaczy tutaj u tego gramofonu jest fantastyczne to, że nie tylko on bardzo pięknie gra, plusem jest to, że nie muszę tutaj nic ustawiać. To znaczy nie ustawiam wagę, nie ustawiam nic, podłączam do przezmacniacza gramofonowego albo do wzmacniacza. Jeżeli wzmacniacz ma fonopreamp, no i potem już posłuchać tego przepięknego dźwięku winylowego, no. Słyszą Państwo głos Milana Webera. Pan Milan mieszka w czeskim Cieszynie. Proszę sobie wyobrazić, że słucha Trójki od 45 lat. Jest zapalonym melomanem. No i prezesem firmy Voice, która ufundowała nagrody w naszej zabawie. I chyba, no i chyba najlepiej, żeby sam opowiedział o gramofonie, który będzie można wygrać w naszym konkursie. Ten gramofon, który w konkursie mamy, jest gramofon, który jest wyposażony w przezmacniacz fono. Podstawa gramofonu jest z MDF-u. Talerz jest aluminiowy. Gramofon podstawowy, o którym rozmawiamy, Elemental, tak ten jest w kolorach trzech. Ten mamy w kombinacji biała, czarna, czarna srebrna i czarna i red, czyli się czerwona. Państwo sami będą sobie mogli wybrać kolor, ale to dopiero kiedy w przyszłym tygodniu zadzwonimy i poinformujemy o wygranej. A żeby wygrać, trzeba wymyślić tytuł w hipotetycznej audycji, w której muzyka prezentowana jest tylko i wyłącznie z płyt winylowych. 73 533, pod ten numer trzeba wysłać SMS z propozycją tytułu w takiej audycji. Koszt wiadomości, przypomnę, wnosi 3 zł i 69 groszy. I może uprzedzę, że w gramofony, jakimi dysponujemy, w gramofony, które Państwo otrzymają, są paskowe, tak więc służą przede wszystkim do odtwarzania, a nie do grania muzyki. No, tak jak na przykład robił to w drugiej połowie lat 90. DJ Logic, zaproszony do współpracy przez Martina Medeskiego i Wooda. All right, tobacco. Tobacco sales on the pound that it's being called. Dollar, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $6, it's sold to American. All right, dollar, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $10, $11, $11, walk a mile. All right, now, how much? I would get 75, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 1, 1, 8, 1, 1, 8, 1, sold to the Liggett. If someone were to ask you, hey, Jerry, could you come down to the bake sale this Sunday? Could you please just auction for us something where people who aren't used to going to an auction? Would you like me to sell a chocolate cake? Sure. Sounds delicious. All right. Ladies and gentlemen, buying a chocolate cake here, will it get $5? I will get $5, will it get $4 or $3? Will I have $1? Now half, will it get $1.50? Will it get $1.50? Now would you give $2? $2. Thank you, I have $2. Now half, will it give $2.50? Now $3. $3. Now $3.50. Now $4. $4 to anyone else. $4, and I, here it goes. Sold it. $3.50, the little lady with the petunia in your cap. Thank you, ma'am. Wkradł nam się w mały chochlik, ale w sumie to może dobrze, ponieważ, no właśnie, głos, który Państwo słyszeli, należy do Jerry'ego Kinga. To jest cowboy, który licytuje, jest wynajmowany i prowadzi wszelakie aukcje. No i winylowa mała płyta, z której usłyszeliśmy ten głos, jest bardzo dziwnie zrobiona. W pewnym momencie myślałem, że zwariuję, kiedy musiałem odtwarzać ten winyl, ponieważ utwory na nim zarejestrowane nie następują jeden po drugim, tylko zostały wytłoczone równolegle. Więc nigdy nie wiadomo, na co się trafi, kiedy nastawia się igłę na płycie. Za chwil parę postaram się zrobić tak, żeby druga część tego małego, siedmiocalowego singla zabrzmiała na naszej antenie. A do tego czasu Medeski Martin and Wood z gościnnym udziałem DJ-a Logica. Thank you. Sugarcraft, czyli utwór z kolejnej ważnej płyty wydanej w wytwórni Blue Note Records. Medeski Martin Wood, czyli znany słuchaczom piątkowych tonacji Trio, które w 1998 roku wydało płytę w Convestication. No i teraz z okazji 75. urodzin Blue Note album został wznowiony na płycie analogowej. No i skoro kręcimy się dziś z prędkością 33 z hakiem i w 45 obrotów wokół własnej osi, to spróbujmy raz jeszcze tej małej płyty, na której usłyszą Państwo głos licytatora Jerry'ego Kinga. Ten pan został najpierw poproszony, a później nagrany i wydany, uwaga, przez Jacka White'a, który parę lat temu robił taką serię płytową, na której zapraszał ludzi zarabiających na życie swoim głosem. Nie wiem, czy mi się udało, bo trochę ręka mi się trzęsła, ale może. All right, automobiles, all right, here we're going, what are the Rolls-Royce, driven by a Sunday school teacher driving a Rolls-Royce, how much here, I'm probably paying on it, I would get 100,000, I would get 100, now 110, 110, 120, 120, 20, now 30, I get 125, I would get now 130, 135,000, now 130,000, now 5, I would get 135, I would get 135, I would get 135, I would get 132,500, I would get 132,500, I would get 132,500, 132,500, now 133, now 5, I would get 133,500, I would get 133,500, sold at 133,000. Pretty good looking Rolls Royce. Nice lady driving. Bring the next one, please. All right, probably to pay on this one here. I'm the one here, yes, sir. Buying a Pontiac Trans Am. How much here? Probably it's a 91 model here. How about to get on here? But there. How much here? But 6,000. Now 6,000. Get on 6,000. Get 55. Well, how much? 4,000. Now 42 and a half. But get 42 and a half. But get 45. But 7 and a half. But 47 and a half. But get 5,000. Now 52 and a half. 52 and a half. But get 51. Then 51.1. Now 2,2,2,2. But get 1,52. Now 1,5. 2 and a half. But get 3. I'm at 153 and 3. But I'm get 153,3,3,3. And sold it to him 52.50. No to jest po prostu nieprawdopodobna sprawa. W Stanach takich płyt można znaleźć w tych starych second handach naprawdę sporo. Pewnie też pomysł Jacka White'a na wydanie takiej serii właśnie na w małych płytach winylowych tam nikogo nie dziwi. No a u nas jest to myślę dosyć interesujące i ciekawe. I to nie, że na taśmie. Po prostu na płycie winylowej w Jerry King, licytujący tutaj Rolls-Royce'a. Swoją drogą ma facet parę i sprawny narząd mowy. Wracamy teraz do muzyki z lat 70. A, jeszcze może wrócę do tamtej małej płyty siedmiocalowej, bo na tej płycie... Okładka tej płyty dosyć fajnie wpisuje się w studio, z którego do Państwa mówię, bo na tej okładce są dwie panie ubrane w pluszowe, brązowe sukienki. No jedna z nich trzyma po piersie wypchanego jelenia, a z boku stoi nie wiem czy żywy, no ale duży zwierz, duży jeleń. Muzyka z lat 70. przed nami, a to za sprawą Billego Kabama. Wake up! That's what you said. Kabam z roku 1974. Na okładce tej płyty widnieje już nie Blue Note Records, a w Atlantic Records. No i to w czwarta bodaj płyta wydana po tym, jak Billy Cobham odszedł z Mahavishnu Orchestra. No ale tak, przysłuchujemy się temu, co działo się na tak zwanym zachodzie w latach 70. Warto byłoby przynajmniej przez chwilę pozostać z twórczością naszych rodzimych muzyków. Ale zanim przejdziemy do Palamaki, tak, tak, do tego utworu, to on za chwilę zabrzmi na naszej antenie, to może przypomnę numer, pod który należy wysłać SMS i być może wygrać, otrzymać od nas gramofon, wpisując jakiś fajny tytuł do no, hipotetycznej audycji, załóżmy, że godzinnej audycji, w trakcie której muzyka prezentowana jest tylko i wyłącznie z płyt winylowych. 73 533, to pod ten numer trzeba wysłać ten tytuł. 3 zł 69 groszy, tyle kosztuje ta wiadomość. Laureata w dzisiejszego konkursu podamy w przyszły piątek. A przed nami SBB i Palamakia. Historia tego utworu jest dosyć ciekawa. A właściwie całej płyty. Płyty Jerzyk i utworów Palamakia, bowiem w 1977 roku, kiedy ukazał się ten album, ale taki album nie album, bo on się ukazał najpierw tylko i wyłącznie na kasecie. W każdym razie ta kompozycja przez długi czas nie była tłoczona na płycie winylowej. I parę lat temu dopiero kolektyw DJ-ski Soul Service postanowił wydać Palamakię na kolejnej części serii Polish Funk. No i co? Będziemy podróżować sobie wraz z panami, którzy tworzą ten DJ-ski kolektyw. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Bo oprócz no, chyba nie mogę powiedzieć jeszcze kultowej, ale zacnej serii w Polish Funk, panowie z kolektywu Soul Service wydali na przykład taką płytę zatytułowaną Why Not Samba. I kiedy patrzę za okno, wydaje mi się, że ten wybór na to okno, które jest w reżyserce, bo tutaj tylko kotary w studiu Bieruta. W każdym razie to słońce, które świeci dziś w Warszawie, tak mi jakoś zasugerowało, że może byśmy posłuchali w dwóch utworów z płyty Why Not Samba. Mam nadzieję, że się zmieszczą. A jak się nie zmieszczą, to przynajmniej jeden. Pierwszy z nich to będzie utwór zespołu Spisek Sześciu, założonego w 1972 roku we Wrocławiu. W latach 70. Był bardzo popularną grupą tworzącą w nurcie Fusion. Spisek Sześciu, ten zespół uczestniczył w wielu festiwalach, między innymi na festiwalu Jazz nad Odrą i tam w 73. a później w 74 roku otrzymał nagrody. Występował oczywiście też na festiwalu Jazz Jamboree, ale także na festiwalach zagranicznych i działał tylko i wyłącznie do 76 roku, czyli raptem 4 lata. A w dzisiejszym kwadransie Spisek Sześciu. We'll be right back. A gdyby tak spisek sześciu pojawił się w audycji, do której tytuł państwo wymyślą. 73533 to oczywiście sytuacja hipotetyczna z tym tytułem. Chodzi o to, żeby wymyślić tytuł audycji nadawanej, załóżmy, wieczorem, późnym wieczorem, godzinnej audycji, w której muzyka prezentowana jest tylko i wyłącznie z płyt winylowych. Prosimy o kreatywność, no i pomysł na tytuł takiej audycji. 73533 to jest numer, pod który trzeba wysłać te propozycje. Ten SMS kosztuje 3,69 zł. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. A te gramofony mogą państwo zobaczyć w artykule, który jest podłączony na Facebooku do potrójnego pasma przenoszenia. To są dwa rodzaje gramofonów. Dziś bierzemy pod uwagę ten pierwszy i laureata dzisiejszego konkursu poznamy dopiero za tydzień. A to dlatego, żeby przeanalizować naprawdę skrupulatnie wszystkie odpowiedzi, które państwo do nas nadeślą. Wszystkie pomysły właściwie. Wracamy do polskiej muzyki jazzowej. Chyba nie do końca takiej oczywistej, choć tytuł zespołu, nazwa zespołu, które za chwilę się pojawi, jest oczywista, bo to Nowy Singers, ale kompozycja off-season już niekoniecznie. Podróżujemy sobie teraz z płytami winylowymi, które wydawał i wydaje kolektyw Soul Service. Zwracam państwu uwagę na tych dżentelmenów, którzy grają z płyt winylowych, zbierają winyle, no są płytą winylową po prostu zafascynowani. Off-season na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za wspólny czas. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia. We'll be right back.